بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nandito naman po tayong muli sa ating talakayin sa serye ng ating mga araling tinatalakay mula sa Ramadan o di kaya patungkol sa Ramadan. At ito pong talakayin na ito ay ikasampung aralin at ang pamagat po nito ay ang sala, ang kahalagahan nito at ang hatol sa isang taong umiwan dito. Alam po natin kapatid o mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang sala ay mahalagang haligi ng Islam. Sinasabi nga ng mga pantas natin na ito ang pinakamahalagang haligi ng Islam pagkatapos ng shahadatain, pagkatapos ng shahada kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman kinakailangan sa isang tao na pahalagahan niya ang sala at pag-aralan niya ang lahat ng may kinalaman hinggil dito. Ang sala po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ikalawang haligi ng Islam at ito po ang nagpapahiwalay sa atin sa pagitan ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang obligadong sala na nagaya ng alam natin, ito po ay lima, Salatul Fajr, Salatul Dhuhr, Salatul Asr, Salatul Maghrib, at Salatul Isha. Sa isang narration ng hadith na kung saan si Propeta Muhammad sa kanyang pagtanggap ng revelasyon o di kaya pagtanggap niya ng kautusan ng sala, kinailangan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umakyat sa kalangitan upang tanggapin ang kautusan ng pagdarasal. Sa Quran, napakaraming bersikulo na laging binamagit ang sala, wa aqimus sala wa atuz zaka, at itayo ninyo ang dasal at maibigay ninyo ang zaka. Sa Quran at Sunna, obligado ang sala. Ito ay napagkasunduan ng lahat ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng ating mga sahaba, ng ating mga pantas, mga tabi'un, hanggang sa ating mga pantas sa kasulukuyan. Wala pong taong tumatanggi dito maliban sa isang taong munafik, maliban sa isang taong hindi naman talaga pumasok sa pananampalatayang Islam at mapagkunwari lamang. Ngayon, kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sala ay napakahalagang bagay dahil sa mga kadahilanan. Una, na ang sala ay siyang batayan sa kabilang buhay na kapag ito ay pumasa, pasado lahat ng gawain mo. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawmal qiyamati as-salah fa in saluhat saluha sa'iru a'malihi wa in fasadat fasada sa'iru a'malihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang sisiya sa atin mula sa mga gawain ng anak ni Adan ay ang kanyang sala. At kapag ang sala ay naging maayos at pasado ang sala, lahat ng kanyang gawain ay maayos at pasado. Ngunit kapag ito ay nasira, bumagsak, hindi pumasa, bagsak din po at sira ang lahat ng kanyang mga gawain. Ang sala ay mahalaga dahil ito po ang huling habilin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya mamatay. Ang sabi ni Propeta Muhammad, kasi sa Islam, alam natin na ang tao kapag siya ay malapit ng mamatay, ang mga bagay-bagay na pinapahalagahan niya kapag malapit na siyang mamatay, ito ang madalas niyang binabanggit. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay malapit ng mamatay, ang kanyang huling habilin, sabi niya, as-sala wa ma malakat aymanukum. Sabi ni Propeta Muhammad, ang dasal. At ang anumang inyong ang pagmamay-ari ng inyong kanang kamay. Ibig sabihin, ang pagpapahalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa pagdarasal. So, sa isang Muslim, pahalagan natin ang ating pagdarasal sapagkat ito yung ating mapanghahawakan sa kabilang buhay. Sa isang hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkitan natin at pagkitan ng hindi mananampalataya ay ang sala. Faman tarakaha faqad kafara. Kung sino man ang umiwan dito ay katunayan na siya ay nakagawa ng kufur. Nakagawa ng kufur. Ang pinaka dakilang haligi na ito pagkatapos ng shahadatain ay ibinibigyan ng Islam ng pagpapahalaga. Kaya naman, sa sino mang umiwan nito, sa sino mang umiwan nito ay hinahatulan siya na hindi na siya kabilang sa mga mananampalataya. Ang hatol ng isang taong umiwan ng sala, lalong-lalo na yung obligadong mga sala o di kaya yung obligadong mga sala na nabanggit natin kanina, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bayna rajul wa shirk tarkus sala." Sa pagitan ng isang tao at ng shirk ay ang pag-iwan niya siya sa sala. Kaya naman ang hatol sa pangkalahatan ng ating mga pantas sa isang taong umiwan ng sala, siya po ay nakagawa ng kufur o malaking kufur na naglalabas sa kanya sa Islam. Lalong-lalo na kapag ang kanyang pag-iwan ay ang dahilan nito ay nasusuklam siya o hindi siya naniniwala na ito ay obligado. Nakagawa po siya ng malaking kufur. At sabi naman po ng ating mga pantas, kapag ang isang tao iniwan niya ang sala na hindi naman niya itinatanggi ang pagiging obligado nito, ang pinakamalapit pong opinion ng ating mga scholars ay nakagawa rin po siya ng isang kufur na maaari makapagpalabas o makakapagpalabas sa kanya sa pananampalatayang Islam. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, hafidu ala salawat wa salawatil wusta. Sabi ni Propeta Muhammad, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pangalagaan natin ang ating mga dasal at ang dasal na nasa gitna. Pangalagaan natin ang ating pagdarasal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sapagkat ito ang unang sisiyasatin ni Allah sa kabilang buhay. Kapag nagtagumpay, tagumpay ang ating mga sala. At kapag hindi ito nagtagumpay, ay hindi magtatagumpay ang ating mga gawain. Hanggang ito na lamang po. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At abangan po ninyo ang kasunod na serye ng ating mga talakayin hinggil sa Ramadan. Maraming salamat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.